kosuka ka bakwela moni yokelanga ibolingo molamu yokelanga mama nako byangaka mama mobitala libala ya banana vana eko banda kapu yempe kosuka ka bakwela moni yokelanga ibolingo molamu. Kaina luli yo ho, mumi, pesa ngai mwemeze, Oh, yeah.